C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. Sunucunuz ben Deniz Özen Başaran'la bir saat boyunca yine birlikte olacaksınız. Seveceğinizi düşündüğüm şarkı ve türkülerden yine bir liste oluştururum. Türkülerle başladık sabaha. Yekte dedi Ayşegül'le. Dilerseniz bir de kardeş türkülerden bir türkü seçtim. Bunu da dinleyelim. Ardından hava durumuyla aldığım notlara başlayalım. Bugün gerçi oldukça güzel hava, güneşli bir İstanbul sabahı yaşıyoruz. Valla 2-3 gündür meteoroloji aslında sağanak yağış konusunda uyarıyor. Dün iş çıkışı biraz böyle pıtır pıtır düşmeye başladı yağmur. Dedim meteoroloji bildi sanıyorum, şimdi geliyor sağanak yağış ama akşam da işte çok bir şey yoktu. Sabah kalktık güneş. Güzel gidiyor havalar değil mi? Gayet memnunuz. Gülüşümüz hiç eksik olmasın o halde yüzümüzden. Kardeş türkülerden dinleyelim, sonra bakalım meteoroloji bugün ne uyarılarda bulunmuş. Radyo Hava. Güzel bir Neşet Ertaş türküsüydü. Gülüşün Gülden Güzel. Feryal Öney seslendirdi sevgili dinleyenler. Kardeş türküler dedim ama solist olarak Feryal Öney vardı. Güzel, nefis bir yorumla güne başlamış olduk. Pekala, bakalım hava durumuna, bize neler söylüyor. Birkaç gündür meteoroloji tutturamıyor gerçi ama hava tahminini bakalım bugün neler söylemiş. Yine kuvvetli yağış uyarısı var, kuvvetli rüzgar uyarısı var, buzlanma ve don olayı uyarısı var özellikle sürücülere. Kuvvetli yağış uyarısı için memleketin nerelerinde? Yağışların sabah saatlerinde Muğla, Denizli, Aydın ve Antalya çevrelerinde. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya'nın doğusu, Bolu, Kastamonu, Sinop, öte yandan Çankırı yine özellikle yağış alan yerler. Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı işte yerel su baskını, yıldırım, deniz ve kara ulaşımındaki aksamalar gibi vatandaşları uyarmışlar. Kuvvetli rüzgar uyarısı ise güney ve güneybatı, yani Lodos yönlerden Güney Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı konusundaysa bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görünmesi bekleniyormuş. Yine başta sürücüler olmak üzere ilgililerin dikkatine sunulmuş. Marmara bölgesinde ne var ne yok derseniz efendim, İstanbul'da genellikle parçalı ve çok bulutlu. Sabah ilk saatlerde Anadolu yakası kısa süreli yağmur ve sağanak yağışı demişler ama erken saatlerde böyle bir şey yoktu. 9 derece denmiş hava durumuna gelince sevgili dinleyenler. Pekala, Cem Karaca ile devam ediyoruz. Bırak kaynasın. Bunca hareketli, güzel, neşeli türkünün ardından şimdi bu ne diyebilirsiniz ama bu da güzel bir yorum yahu. Hep kahır diyecek Cem Karaca. Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu. Dur, bırak kaynasın kahvenin. Bana boğazı anlat nasıldı. Haziran titreşlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış kurunur muydu yine o yedi tepe. İnsanlar gülüyordu da trende vapur. da otobüste, yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım ben. Şehirlerim şehrini anlat nasıldı. Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler, saray burnu, minareler ve halice. Dur, bırak, kımıldama. Kal biraz, öylece ne olur. Dur, bırak, kımıldama. Kal biraz, öylece ne olur. İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl sarıl bana kınalım, gök kubbenin altında orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sanki İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste, yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım ben. Cem Karaca seslendirdi, hep kahır dedi. Kış gelince birazcık galiba kahırlı mı oluyoruz ya da karamsar mı oluyoruz, nedir? Ama bundan kurtulmanın yolları da var sevgili dinleyenler. Soğuk, yağışlı hava, azalan güneşli günler, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve uzayan geceler. Kış mevsimiyle birlikte enerjimizin düştüğünü, daha depresif olduğumuzu ifade etmiş Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikolojisi uzmanı Doktor Zafer Atasoy. Bunu hafifletebilmek için günlük yaşantımızda yapacağımız değişiklikler hakkında da bilgi vermiş. Diyor ki depresyon, kızgınlık, huzursuzluk ve kaygı kış aylarında en üst düzeye ulaşıyor. Ruh halimizin mevsimlerden etkilendiğini, mevsimlerin kişinin bedensel ve ruhsal dengesinde değişikliklere yol açabileceğini ifade etmiş ve eklemiş Atasoy, kışla birlikte güneşin yaydığı enerji ve ısıdan mahrum kalırız. Bu nedenle kış aylarında duygusal cevaplarda şiddetlenme, kendini huzursuz hissetme, İştah iştahta oynamalar, uyku düzensizlikleri, çalışma ve verimde düşüşler sık olarak karşımıza çıkabilir diyor. Ve kış karamsarlığından kurtulmanın yollarını da 6 başlıkta toplamış. Uykunuza dikkat edin diyor. Aynı saatte uyuyup uyanmaya dikkat edin. Her gece 7-8 saat uyumaya mutlaka çalışın. Egzersiz yapın diyor. Egzersiz kış aylarının stresinden korunmak için de vazgeçilmez bir yol. İyi bir egzersizin etkisi gün boyunca sürüyor. Zihninizi açıyor. Daha olumlu düşünmenize neden oluyor. Özellikle yüzme, enerji harcamak için son derece ideal bir spor diye eklemiş. Tabii ki sağlıklı beslenin diyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme hem ruh hem de beden sağlığı üzerinde oldukça etkili. Kış aylarında karbonhidrat tutkusu artar. O yüzden de biliyorsunuz hanımlar özellikle kışın kilo alırlar, yazın diyet yaparlar. Bu duygu durumu bozukluğu hiç alışkanlığı olmadığı halde kişinin yağlı, şekerli ve hamurlu gıdalara yönelmesine neden olur. Bunlara dikkat edin, günde 8 bardak su için diyor. Güneşli günleri kaçırmayın. İşte bugün kış günleri diğer aylara göre daha kısa, karanlık ve soğuk olduğundan güneşli kış günlerinde dışarıda vakit geçirmeye özen gösterin. Eyvallah güzel ama tabii çalışanlar için bu biraz zor bir durum. Ancak pencereden bakıp ah ne güzel güneş diyebiliyoruz ya da iş yerine gelirken birazcık faydalanıyoruz. Ama gezmek için işin açıkçası o kadar da vaktimiz olmuyor. Ama evde olanlar ya da boş olanlar için kaçırılmaz bir fırsat. Kendinizi şımartın diyor. Kış aylarında kendinizi motive etmek için çeşitli aktivitelerde bulunun. İşte doğada geçireceğiniz hafta sonu gezisi, bir gün veya spa keyfi ruh halinize iyi gelecek şeyler demiş. Ve son olarak sosyalleşin diyor. Aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla vakit geçirmeye çalışın. Kışın özellikle ailemizle daha sağlıklı ve kuvvetli ilişkiler kurabiliriz. Evde oynanabilecek oyunlarla uzun kış gecelerini eğlenceli bir hale dönüştürebiliriz diyor. Evet, 6 başlıkta toplamış dedim. Kış karamsarlığından kurtulmanın yollarını Zafer Atasoy bizlere uyarmış. Vallahi eğer boşsanız, herhangi bir işiniz yoksa adalar için güzel, güneşli, keyifli bir gün. Ne dersiniz? Radyo Hava. Gel yollara düşelim, sırtında yedi tepenin ardına takılıverin bir tekir kedinin. Gel dillere düşelim, fincana fala çıkalım, camdan cama bakarak bir oyun kuralım. Çık denizin çık yüzüne, dolaşalım orada sende. Çık denizin çık yüzüne, dolaşalım orada sende. Sen zaten sarhoş bir balık, ne tapam artı bende. Sen zaten sarhoş bir balık, bir tapam artı. Arkadaş edinip peşinde uçalım. Gel çocuklara soralım, gel masalları gezelim. En güzel denizi bulup suyunda yüzelim. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Gel denizin gel yüzüne, dolaşalım orada senle. Biz yorgun yüzleriz sende. Biz yorgun. Sarhoş Balık'la Topal Martı'ydı dinlediğimiz eser sevgili dinleyenler. İnci Pastanesi konusunda herhalde sizlerin de yazılan çizilenlerden haberiniz vardır. İnci demek sadece süper lezzetli profiterol demek değildi elbette bizler için. Bu kadar isyan da sadece tatlı için çıkmadı. Zemininden tavanına kadar her şeyiyle tarih kokusuydu, anı kokusuydu. Beyoğlu'ydu inciyi inci yapan. İlginç Beyoğlu'ndaki tarihi İnci Pastanesi'nin restorasyon gerekçesiyle tahliye edilmesinden sonra akıbeti merak konusuydu, merak ediliyordu. Atilla Güner'in programında canlı yayına bağlanmış Musa Ateş işletmeci olarak ve müjdeyi vermiş, İnci Pastanesi'nin yeni adresini açıklamış. Mis Sokağı açılıyormuş sevgili İstanbullulara, duyuralım. Ama tabii hani İnci Pastanesi konusunda bu kadar protestolar sadece tatlı için değildi. Önemli olan oradaki mekandı, mekanın ruhuydu. İnci Pastanesi'nin tahliyesi sırasında birçok antika eşya harap edildi. Bir Noğlu Koruma Kurulu üyesi ve restorasyon projesini yürütecek Kamer İnşaat'ın avukatı da oradaydı. Avukat Özkan, 10 saniye durup çıktım, kurul üyeliğimle alakası yok diye açıklama yapmış. Ama Elif İnce'nin Radikal'deki haberi oldukça ilginç sevgili dinleyenler. Dilerseniz birazcık aktaralım. 1944'ten beri açık İnci Pastanesi geçtiğimiz cuma apar topar tahliye edilmiş. Pastanenin simgesi haline gelmiş 68 yıllık mobilyaların tahrip edilerek sökülmesi tepkiyle karşılanmıştı. Tahliye sırasında bir numaralı koruma kurulu üyesi ve binanın restorasyon projesini yürütecek Kamer İnşaat'ın avukatlığını yapan Sabahattin Özkan'ın da pastanede bulunduğu ortaya çıktı. İnci Pastanesi'nin içinde bulunduğu Serkil Dorian kompleksinin kiracısı Kamer İnşaat, Emek Sineması'nın yenilenerek 4. kata taşınması projesinin de sahibi aynı zamanda. Biliyorsunuz kültür sanatla ilintili olanlar Emek Sineması yıkılmasın diye yapılan eylemleri de herhalde yakından takip ediyorlardır. Birinci derece tarihi eser olan Serkil Dorian binasının yıkılmayarak restore edileceği söylenirken, binanın içindeki en tarihi dükkanın neden bu şekilde tahliye edildiği ise muamma. Tahliye boyunca pastanede bulunan Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, Sabahattin Özkan'ın sabahtan akşama kadar pastanede bulunduğunu belirterek, bu kişinin sabah 9'dan akşam saatlerine kadar tahliye işlemlerine karıştığını biliyoruz. Bir kurul üyesinin nüfuzunu kullanarak böyle bir iş yapması utanç verici demiş. Bir numaralı kurul Beyoğlu'nda görev yapmasa da avukat Atalay olayın etik dışı olduğunu savunmuş. Pastanenin 1944'ten kalma eşyalarının ve iç mekanın zarar görmemesi için söküm işlemlerinin uzman kişiler denetiminde yapılması gerektiğini söyledik. İcra memuru bunun üzerine burada bir kurul üyesi var, o bize hiçbir sakıncası olmadığını söyledi dedi. Daha sonra bu kişiyi icra memuruyla fısıldaşırken görünce kim olduğunu sordum. Ben avukat Sabahattin Özkan dedi. Aynı zamanda kurul üyesi olduğunu da kabul etti. Burada alacaklı vekili olarak nasıl işlem yaparsınız diye sorunca, beni mi yargılayacaksınız dedi ve koşarak dışarı çıktı. Taksim platformundan mimar Cem Tüzün'se kimliğini öğrenince Sabahattin Özkan'ın fotoğrafını çektiğini, Özkan'ın ise zorla telefonunu almaya çalıştığını anlattı. Kapının önünde çok sayıda kişi de fotoğrafı çektik. O sırada benim elimden fotoğraf çekmek için kullandığım cep telefonumu almaya çalıştı. Telefonumu belimin arka tarafına doğru saklamaya çalışınca bu kez iki eliyle yakama yapıştı. Gece 11.30'da icra zaptı tutulurken de oradaydı. Beni görünce yine kaçtı. Kültür varlıklarımızı korusun diye görevlendirilen bu kişi, İnci Pastanesi'nin vandal bir saldırıyla yok edilmesinin failleri arasındadır diyor. Evet, bu ne periz, bu ne lahana turşusu değil mi? Herhalde tam da buraya göre hakikaten bir yandan kurul üyesi, yani koruma kurulu üyesi, öte yandan da işte yıkılmasına önayak olan kişi. Bugün Radikal ifşa etmiş sevgili dinleyenler. Arzu edenler Elif İnce'nin bu haberini ayrıntılı bir şekilde okuyabilirler. Güneş bitsin bu rüya.

hani en güvendiğin anda. Doğal afet dolunayda imserliğini sallar ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan iliklemez önünü asla karşında. Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile. Dipçik gibi sağlam duracaksın ayakta. Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Ah. Sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Sıla'dan dinledik ki Aslan gibiydi. Dinlediğimiz eser sevgili dinleyenler. Şimdi kültür sanat haberlerine geçelim. Dün ana haber bülteninde de söyledik ki akşam bülteninde de verdik bu haberi ama bir kez daha anımsatmakta fayda var dinlemeyenler için. Mücap Ofluoğlu hayatını kaybetti sevgili dinleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları emekli sanatçılarından Mücap Ofluoğlu vefat etti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ofluoğlu'nun yarın saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek anma töreni sonrasında Üsküdar Karacaahmet Şakir'in camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verileceği bildirildi diyor ama dünkü haber bugün olacak muhtemelen. Tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yazar ve yönetmen Mücap Ofluoğlu 4 Kasım 1923'te İstanbul'da doğdu sevgili dinleyenler. 1943'te Dertli Pınar filmiyle sinemaya, 1946'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başladı. 1948'de İzmir Şehir Tiyatrosu'na geçti. Sinemada ve İstanbul Radyosu tiyatro oyunları çalışmalarını sürdüren sanatçı 1951'de Muhsin Ertuğrul'un kurduğu Küçük Sahne'nin ilk kadrosunda katıldı. Küçük Sahne'nin dağılması üzerine İstanbul Oda Tiyatrosu'nu kurdu. Burada oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Toplam 2 yıl. Ofluoğlu Muhsin Ertuğrul'un 1960'da yaptığı çağrıyla İstanbul Şehir Tiyatrosu'na döndü. 1966'da istifa eden Ofluoğlu 74'te İstanbul Şehir Tiyatrolarına yeniden başladı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmaları aralıklı olarak 1979-80 tiyatro mevsimine dek sürdü. 80'de şehir tiyatrolarından emekli oldu. Dertli Pınar, Vatan İçin, Biri ve Diğerleri, Kaldırım Çiçeği gibi filmlerde, Kurtuluş, Süper Baba gibi televizyon dizilerinde rol alıp Mücap Ofluoğlu'nun Fotoğraftaki Çocuk, Silinmiş Alkışlar içinde, Bir Avuç Alkış, Aynada, Ağlamakla Gülmek Arasında, Dünya Bir Sahnedir, Suya Yazı Yazanlar adlı kitapları yayımlandı. Pazartesi Perşembe, Yedinci Köpek, Aman Avcı, Hastalık Hastası, Dolap Beygiri, Kuru Gürültü, Cimri, Tartufe, Fizikçiler, Baş Sayfa, Sonuna Kadar ve Sirana de Bergerac sanatçının oynadığı oyunlardan bazıları sevgili dinleyenler. Evet, Mücap Ofluoğlu için bugün saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlendi. Üsküdar Karacaahmet Şakir'in camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek, haberiniz olsun. Sevenlerine başsağlığı dileyelim. Özellikle hepimizin tabii ki başı sağ olsun ve tiyatro camiasının. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa, saatler çalışır izinsiz. Hep bir sonraya resimler sarır. Güneşsizlikten duygular değişir. dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına. Ve sen, ben, değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle. Uçurtma uçar sözlüğümden, geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar. Sadece bir düş, zaman düşer ellerinden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Ve sen, ben, değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle. Sen ve ben, değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle. Dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle. Değirmenler, Bülent Ortaçgil'den dinledik sevgili dinleyenler. Ne de güzel bir şarkıdır bu. Evet, 21 Aralık size neyi anımsatıyor bilmiyorum. Sizler belki de bu kıyamet kopacak geyiğine dahil olanlardansınız. Belki de hiç dahil olmayanlardansınız. Efendim, 21 Aralık aslına bakarsanız Balkan ülkeleri kültür bakanlarının ve aynı ülkelerin edebiyatçılarının katılacağı, ev sahipliğini Maltepe Üniversitesi'nin yapacağı bir festivalin program başlangıcı aynı zamanda. Çünkü 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü Edebiyat Festivali başlıyor. 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dedik. Bilmiyorum sizin romanınız ve kahramanınız kimdir? Acaba onu kutlamak ister misiniz? Programda neler var neler yok derseniz hemen söyleyelim. 21 Aralık Cuma günü saati 10'da açılışla Maltepe Üniversitesi'nde Doktor Reşit Galip Salonu'nda işte protokol konuşmaları, bakanların ortak bildirisi şeklinde devam ediyor etkinlikler. Konuk ülke bakanlarının konuşmaları ve saat 1'de bir ara var. 14'te 2012 onur yazarı Adalet Ağoğlu çıkacak. 15'te konuk yazarların sunumları sizin roman kahramanınız kim sorusu eşliğinde devam edecek. 19'a kadar bu söyleşi, ardından kapanış var. Bu arada tüm gün boyunca illüstrasyon sergisi var Marmara Kongre Merkezi'nde, Maltepe Üniversitesi'nde. 19.30'daysa akşam yemeği olacak, konuk bakanlar, yazarlar, medya katılımı ile şarkıyla Sevda Linka Müzik Grubu Balkan Şarkıları eşliğinde. Geçelim ikinci güne, yani 22 Aralık Cumartesi Kadıköy Bahariye Caddesi'nde saat 12'de Balkan ülkeleri, kültür bakanları, konuk yazarlar ve ünlü roman karakterlerinin eşliğinde bir yürüyüş gerçekleşecek. Oldukça ilginç bir yürüyüş olacak bu. Kozi Kültür Merkezi'nde 14.30'da Türk Edebiyatı'nda çocuk roman kahramanları konusunda Gülsüm Cengiz, Necdet Neydim, Tülin Tankut bir konuşma yapacaklar. Özel Alev Okulları tiyatro gösterisi olacak. Zonguldak Mehmet Çelik Lisesi tiyatro gösterisi olacak ve yine 19'da bir akşam yemeği. Evet, Roman Kahramanları Günü 21 Aralık ve 22 Aralık'ta böyle kutlanacak sevgili dinleyenler. Özellikle İstanbul'da tabii ki arzu edenler Maltepe Üniversitesi'nde 21 Aralık'ta, 22 Aralık'ta ise Kadıköy Bahariye Caddesi'nde saat 12'de buna katılabilirler. Bu yıl onur konuğu olarak Adalet Ağaoğlu katılacak. Hayatımıza giren roman kahramanlarının yaratıcıları, o kahramanları ince ince dokurken nasıl bir süreçten geçtiler acaba? Bir roman kahramanı yaratırken onun dış görünüşünden kişiliğine dek hangi öğeleri neyi düşünerek yerleştirmişlerdir? Bir romanın konusu, kurgusu içinde herhangi bir roman kahramanının yüklendiği özelliklerin anlamları nelerdir? Kimlerden esinlenir bir yazar? Kendinden parçalar katar mı mesela? Hayatta çok insan tanımakla ne denli ilişkilidir roman kahramanı yaratma becerisi? O kahramana gerçeklik kazandıran nelerdir? Sorular tükenmez aslında düşünüldüğünde, değil mi? Aklımıza gelen birçok soru var bu konuda. Sizin roman kahramanınız kim diye soracağım özellikle. Ve siz o karaktere ne kadar yakınsınız? Tabii bu konuda aslında Roman Kahramanları diye dergi de var. Dergiyi takip edenler birçok roman kahramanı konusunda dosyayla da buluşmuşlardır. Zülfü Livaneli'den dinleyelim bir konser kaydı. Gün olur alır başımı giderim. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi, gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda, gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi, gün olur alır başımı giderim. Gün olur alır başımı giderim dedi Zülfü Livaneli'den dinledik sevgili dinleyenler. Ve bir belgesel, bir gazeteci, çay ve simit etkinliği. Ne dersiniz? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği ile düzenlediği Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit Etkinliği Ana Dilim Nerede Belgeseli ile devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, bu akşam Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yazılı açıklamasına göre Veli Kahraman'ın yönettiği ve Mustafa Kahraman, Hatice Kahraman, Lebriz Bakır'la Sabire Özdamar'ın oynadığı Ana Dilim Nerede Belgeseli bu akşam saat 19'da Levent Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek. De dedi Nükhet Duru. Efendim tam zamanında albümü, Nükhet Duru'nun yeni çıkan son albümü dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama o albümden dinlettim sizlere. Geldik bugün de programımızın sonuna. Yine su gibi aktı bu bir saat. Sizleri müzikle baş başa bırakacağım. 12 civarı da tekrar öğle bülteninde buluşacağız ama öncesinde 11.30'da yine bir soru ve yanıtıyla Eczacı Gülcemin Kılıç karşınızda olacak 11.30'da. 12'de öğle bülteninin ardından yine sektörden haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündemiyle karşınızda olacak. Bunun dışında yayın akışımızda neler var bugün? Oldukça yoğun aslında bakarsanız. Bugün çarşamba sevgili dinleyenler ve müzik kutusuyla devam edecek 13'te isteklerinizle yayınımız. 14 itibariyle Lifeline'a yine Eczacı Merve Memişoğlu sizlerle birlikte olacak. 16'da Kenan Başaran paslaşmalarla yine spor yorumlarında bulunacak haftalık. Ardından Zaman Tüneli'nde ise Nihat Şardağ'la saati 17'de buluşacaksınız. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın diyelim ve Yaşar'la veda edelim. Gelmeyi la, gitmeyi sol diyor. Yaşar'dan dinleyeceğimiz bu şarkıyla şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar. Aşkın yüzü çölmüş derler ya senin içine. Ben biraz dağıttım halimi görsen. Parçalandı için bütün cam kırıklarım. Olsun yapıştırın kendimi seninle. Aşkın gözü körmüş derler ya seninkine. Ben biraz dağıttım halimi görsen. Parçalandı için bütün cam kırıklarım. Olsun yapıştırın kendimi seninle. Gelmeyi la, gitmeyi sol. Kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancıyım iyi. Sapladın ey sevgili. Gelmeyi la, gitmeyi sol. Kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancıyım iyi. Bu böyle gitmemeli. Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Aydemin çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Taş yerinde ağır bak düştüğüm hale. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Aydemin çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Gelmeyi la, gitmeyi sol. Kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancıyım iyi. Sapladın ey sevgili. Gitmeyi sol, kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancı yufa, saplayan eski nota. Halimi görsene. Parçalandığı için bütün cam kırıkları. Olsun yapıştırırım kendimi seninle. Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Aydemin çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Bak görürsün kendimden sana kuş yapacağım. Belki bir gün ya da her gün eline konacağım. Kendimden bir sana kuş yapacağım. Beklemediğin bir anda eline konacağım. Gelmeyi la, gitmeyi sol. Kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancı yufa, saplayan eski nota. Gelmeyi la, gitmeyi sol. Kalmayı sen bana sor. Kuşları da uçmayı da. Sen bana sor, her şeyi sen bana sor, her şeyi sen bana. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.